Kama kulikuwa bantu tano asa wewe, mambo mingi ingegeuka. Aksanti, aksanti, Mungu akubarikie. Na kajibu na lawe mubiji kuntekata, chanza chama weja chaka lwa kukolesha. Na kajibu na lawe kiboko kuntekata, chanza chama weja chaka lwa kujula. Na kajibu na lawe mubiji kuntekata, chanza chama weja chaka lwa kujula. Na kajibu na lawe kiboko kutekata, chanza chama weja chaka lwa kukolesha. Kulopo wakulenga mchima wa mkongolo, kongolo alubaba wakulwa kunjula. Mwena kulo wakulenga mchima wa mkongolo, kongolo alubaba wakulwa kunamulisha. Kalumanda kutwasa kinyila, Kalumanda kujano mkongolo, Kalumanda kutwasa kinyila, Kalumanda kujano mkongolo. Kongolo wapije kafwafwa, anu wabaluji ni bangi na bantu. Kongolo wabaka somo kafwafwa, wampaka waka pangi chijimba. Kongolo wakipa kabalabala, bantu bajaja nyau benda bavila vila. Kalumanda kutasa kinyila, Kalumanda kupapa mkongolo. Kalumanda kutasa kinyila, Kalumanda kupapa mkongolo. Shanu kilo kontangu atubonge, mwana mulu maleba kwa bo. Kwa kantanda bulo kwe, uja ngombe uja nebobe. Ma Chantal ilunga kekyolwa, salama zenu kule Katanga. Ma Stella, ma Jo. Biwa jansenje alukisha mutumba we, kutukwa lwa mungi kutukwa pinga na mukwa. Chinangu panchi ni chasangisha moyo webe, angata tuwa sakijila tuwa manza tente. Jano, jano mulumba mkwe bugajichitema. Wachi sabata chaka nene lwendu tatu, ujibundu wata mubanu mwaka ne mupanga. Mundu wata msumija mwaka nene shimu. Jano kongolo angata moyo tatu, wakujichala kajumbo. Jano, force tranquille. Kiati kipenye, Wilingopos. Papa Hermina, bote. Mwenze kongolo mumaya kutila ya kutenda, mutu waduseka ikitamaka iki yoyo. Kena wila na shangu kachi mwadanya nenda, shuka enda majunga panshika pena mbala mitwibwa. Jado uji waku pena tufwa ibafwa, mulumaji kanta waku bila jawalu walwe.